نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selamla gidiyoruz. Evet. Babu ma ca'e fi kavlihi azze ve celle ve kellemallahu Musa teklima. Allah azze ve celle'nin ve Allah Musa ile gerçekten hitap ile konuştu ayetinin tefsiri hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelenlerle alakalı bab. Evet, uzun hadise devam ediyoruz. Zannedersem geçen derste ثُمَّ عَلَى بِهِ فَوْقَ ذَٰلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ اِلَّا اللّٰهِ hatta جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى lafzına gelmiştik. Bugün biraz daha gene geriden alacağız. Çünkü şahit bölümünü zikredelim. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَ sonra ne yaptı? İkinci semaya çıkardı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Uruç. Evet. Yukarı doğru ne yapma? Yükselme değil mi? فَقَالَتِ الْمَلَائِكَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ فِي الْعُولَى melekler Cibril'e birinci semada söylediklerinin aynısını ne yaptılar? Söylediler değil mi? Ne demişlerdi birinci semada? Hatırlayan var mı? Ne demişlerdi birinci semada? Evet, gelen kim, yanındaki kim? Evet. Cevap olarak ben mi demişti? Cibril demişti. Yanındaki kim dendiğinde ne demişti? Muhammed. Başka ne sorulmuştu? Ona peygamberlik evet verildi mi? Vesaire. Diyor ki Hafız İbn Hacer, yani enne Cibril isteftaha, Cibril kapı için izin istedi. Fekalu men, onlar da kim dediler? فَاَخْبَرَهُمْ كَمَا مَذَا birinci semada olan hadiseler aynen ne yaptı? Tekrar etti diyor. Sonra كُلُّ سَمَاءٍ ف۪يهَا اَنْبِيَا her semada neler var? Peygamberler var. قَسْ سَمَّاهُمْ onların isimlerini veriyor. فَاَوْعَيْتُ مِنْهُمْ diyor ki şerik, onlardan zihnimde kalan ezberlediğim İdris فِثَّانِيَ İdris nerede? İkinci semada. Ve Harun fil Rabia. Harun dördüncü semada. Ve Ahara fil Hamise. Bir tanesi var. Diğeri ismini hatırlamıyor. O nerede? Beşinci katta. Lem ahfaz ismehu. İsmini bilmiyorum. Ezberlemedim. Ve İbrahim fil Sadise. İbrahim altıda. Ve Musa fil Sabia. Musa yedide. Evet. Bunu yazalım. Geçen ders bir iki arkadaş yoktu. Bu biraz problem. İbrahim 6, Musa ne? 7. Evet. Bu da böyle geçiyor. Hafız İbn Hacer diyor ki keza fi rivayeti şerik. Şerik'in rivayetinde böyle. Elinizdeki zaten kimin rivayeti? Şerik bin Abdullah'ın. Kimden? Enes'ten. Ve fi hadisi Zuhri an Enes, Zuhri'nin Enes'ten rivayetinde İbn Şihab ez-Zuhri. Aynı zamanda an Ebi Zer, Ebi Zer'den, yani bir hadisi bazen iki sahabide ne yapabiliyor? Rivayet edebiliyor. Fezekere ennehu Vecide fis semavat Adem. Evet, semavatta kimi buldu? Adem'i. Yani semaların hepsi onu kastediyor. Semalarda ve İdris, İdris'i ve İsa, İsa'yı ve İbrahim, İbrahim'i. Ve lem yuthbit menazilehu. Bunları ne yapmadı? Bulundukları semayı tayin etmedi. Bulundukları semayı tayin etmedi. Gayra ennehu, fakat o vekere ennehu vecede buldu neyi? Ademe fis semai dünya. Nerede? Dünya semasında. Elinizdeki hadislerde Adem'i nerede? Dünya semasında. Ve İbrahim'e fis semai sadise. İbrahim'i de nerede? Altıncı semada. Ha, demek ki şer'i burada ne mevzu bahis arkadaşlar? Mütabi. Yani neydi mütabi? Aynı sebeple diğer başka sahabelere verdiler. Hayır. Mütabi neydi? Mütabaat neydi? Mütabaat bulunmak, sünnete uygunluk hocam. Ya yok ya. Allah müstahakını versin. Ha. Mütabi neydi? Mütabi neydi? Şahit neydi? Mütabi neydi? Şahit farklı ravilerle desteklenmesi hocam. Yalnız kalmamışsın hocam. Şahit aynı hadisin değişik şeylerden, sahabelerden geldi. Güzel. Mütabi? Aynı hadisin değişik senetlerle geldi. Ya da bir tabakadaki mesela şerik gibi bir ravinin gene aynı tabakada başka bir ravi tarafından ne yapılması? Desteklenmesi. Yani demek ki mütabaat sahabede olmaz. Sahabenin duğununda, altındakilerde olur. Şahit ise nerede olur sadece? Sahabede olur. 50 kere söyledik ya. Yani burada demek istiyor ki Hafız İbni Hacer, burada şer'e Zühri ne yapmış? Mütabi olmuş. Şer'e Zühri ne yapmış? Mütabi olmuş. Çünkü aynı tabakada değil mi? Tabi'in tabakasında. Şerik kimden rivayet ediyor? Enes'ten rivayet ediyor. İbn-i Şahab Zühri kimden rivayet ediyor? Söyledik, hem Enes hem de Ebu Zer'den. Ha, demek ki burada şerik tek değil, yani aynı. Diyor ki ve huve muvafık li rivayet şerik. Şerik'in rivayetine ney bu? Muvafık. Vel ekserun halefu zalike. Ancak ekser buna muhalefet etti. Fe zekeru enne Musa fis sadise ve İbrahim'e fis sabi'a. Şimdi şu şerik ve Ez-Zühri. Yani şerik. Sonra Zühri. Şu ise el-ekserun diyor. Çoğunluk. Yani şerik Zühri'nin rivayetinde İbrahim 6'da, Musa 7'de. Çoğunluğun rivayetinde İbrahim 7'de, Musa nerede? 6'da. Yani şimdi problem var. Sünnet inkarcıları hemen yapıştı. Değil mi? Diyor ki فَذَكَرُ اَنَّ مُوسَى فِي السَّادِسَ وَاِبْرَاهِمَ فِي السَّابِعَ كَمَا ف۪ي رِوَيْتِ قَتَادَ. Katade İbn Diyame'nin rivayetinde olduğu gibi. Ve siyak rivayeti yedül ala rucihaniha فَاِنَّهُ ضَبَتَ اِسْمَ كُلِّ نَب۪يِّنْ وَالسَّمَا اَلَّتِي هُوَ ف۪يهَا. Evet. Ancak diyor, yani buraya Katade de yazabiliriz. Evet. Ancak Hafız İbn Hacer diyor ki ekser rivayetler her bir peygamberin bulunduğu semayı tayin açısından şerik ve zührinin ne olduğunu daha iyi zapt ettiğini, yani daha iyi ne yaptığını bellediğini ve o bellediklerine göre de rivayet ettiğini ne yapıyor söylüyor. Sonra diyor ki Hafız İbn Hacer İki rivayet arasında cem etmeye uğraşıyor. Yani diyor ki ikisini de atmamıza gerek yok. Yani şimdi bana kalsa ben şunu tercih ediyorum. Hafız İbn Hacer diyor ki bu da rivayet edilmiş. Ancak diyor şu şerik ve zührinin rivayeti diyor zapt açısından, yani her bir peygamberin bulunduğu ney? Sema açısından çoğunluğun rivayetinden daha ney? Hıfz bakımından iyi. Ancak diyor bundan her ikisini de atmamız mevzu bahis olamaz. Yani birini tercih etmemiz de mevzu bahis olamaz. İkisini cem edelim diyor. Nasıl cem edelim? Bi enne Musa kâne fi vaktil uruç fis sadise. Yukarı doğru yükseldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Musa neredeydi? Altıdaydı. Ve İbrahim'e fis sabiha. İbrahim neredeydi? Yedideydi diyor. Thümmen akesel emr inde hubutihi. İnerken tersine döndü diyor. İnerken ne yaptı? Tersine döndü. Yani yukarı çıkarken Musa 6'da, İbrahim 7'de. Nereye? Yukarı çıkarken. Aşağı indiğinde altıda iniyor. Şimdi böyle bir ceme ne yapmış? Başvurmuş. Diyor ki yine ve hâzâ caiz, bu caizdir. Ancak velakin yahtâcu ilâ delil. Neye ihtiyacı vardır böyle bir cemin? Deliye ihtiyacı var. Sonra diyor ki ve yahtemilu ennehu lakiye Musa fissâdise. İhtimaldir ki diyor Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Musa ile 6. semada ne yaptı? Karşılaştı. Thümme saide mahu ile sâbiya. Sonra birlikte 7'ye de çıktı. Şimdi bu ikinci bir cem. 6, 7. Musa ile burada karşılaştı. Sonra ikisi nereye çıktı? 7'ye çıktı. Yani böyle de bir cem. Evet. Sonra devam ediyor. لِأَنَّهُ وَالَّذ۪ي صَارَتِ الْمُحَاوَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. Çünkü o diyalog kimle kim arasında oldu? Musa ile Peygamber aleyhissalatü vesselam arasında oldu. Neden? Min ecli takfivis salavat. 50 vaktin kaça indirilmesi hususunda? 5'e. Hatta tamamen ne yapılması? Kaldırılması hususunda. Fallahu alem. Allah en doğrusunu bilir diyor. Yani iki türlü cem yapmış. Ancak verraci daha sonra tercih edilen ma sarraha bihi fi hadihi rivaye. Bu rivayette zikredilendir diyor. Yani şerikle Zühri'nin rivayeti. Ve kat nassa ala enne sebebe ref'ihi ile sabi'a, yedinci semaya yükseltilmesinin nedeni nas olarak neydi? Ma hassahullahu bihi minet tekrim bi kelamihi. Allah Azze ve Celle'nin onunla konuşmasından dolayı ona neyi? İkramı. Kimle konuşmuştu? Musa ile konuşmuştu. Kema gale. Aynen hadisin hemen neyinde? Bir sonraki cümlesinde. Ve Musa fissabi'a bi tafdili kelamihi lillah. Evet. Musa nerededir? Yedidedir. Allah Azze ve Celle'nin tafdili üzere. Çünkü ne yapmıştır? Musa Allah ile konuşmuştur. Ve fi bazı nusah, bazı nusalarda da bi tafdili kelamillah. Allah'ın onunla konuşmasının fazileti. Daha sonra diyor ki Hafız İbni Hacer ve hiye azhar alel murat, kastedileni açıkça gösteren budur. Leennel maksud, çünkü maksut olan isbatu teklimillah teala li Musa, Allah'ın Musa ile konuşmasının neyi? İspatı. Ve leyse teklimu Musa lillahi teala, Musa'nın Allah'la konuşması değil. Zaten her peygamber ne yapar? Allah'la konuşur. Evet. Peygamber de Allah'la konuşmuştur. Ama peygamberin Allah'la konuşması için illa da neyine? İndine çıkmasına gerek yoktur. Burada şimdi demek istediği şu. Hafız İbn Hacer diyor ki Musa'nın 7. semada olması bu rivayetinde gösterdiği gibi, yani Şerik ve Zühri'nin rivayetlerinde gösterdiği gibi doğru olandır. Çünkü niye? Neden? Çünkü burada ne vardır? Bizzat Allah Azze ve Celle'nin Kelimullah olması vasfıyla kimin? Musa'nın onu neye? En üst semaya çıkarması. Şimdi geçen ders değindik tabii. Ne yapamıyoruz? Oraya dönemiyoruz. Gelecek. Neydi? Musa Aleyhisselam zaten bunu açıkça ne yapıyor? İfade ediyor bir sonraki cümlede. Açıkça ifade ediyor. Ona geçmeden hemen işte bizim hadisimizin konuyla alakası bu bölüm. O da ne? Allah'ın Musa ile konuşması. Şimdi bakın, İmam Buhari sadece bu cümleyi alabilirdi. almamış, taklı yapar diyoruz değil mi? Keser. Rivayetleri ne yapar? Keser diyoruz. Yani bu 1,5 sayfalık bir rivayet. Bu bölümünü alabilirdi. Bunu başka nerede? Bölümlerde de zaten rivayet etmiş. Ama burada şamilen almış. Şamilen. Yani bunca rivayeti okuyacaksınız. Size bu babla alakalı lazım olan sadece bu bölümü. Evet. Diyor ki Hafız İbn Hacer. Ve hâzâ huve mahallu şâhid minel hadis. İşte hadisten şahit olan bölüm bu. Nedir o? Ve inkâne bakiyetül hadisihi delâle vâdıha. Yine hadisin geri kalan bölümü de diyor açık bir nedir? Delalettir. Neye? Alâ teklimillâhi teâlâ li Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, işte bak. Yani diyor ki hadisin geri kalan bölümü de aslında diyor açık nedir bir işarettir. Neye? Bu baba. Çünkü niye? Sadece Musa ile değil aynı zamanda kimle konuşuyor? Allah kimle? Peygamber Efendimizle konuşuyor. Şimdi Musa ile konuşması farklı. Dünyada. Zaten diyor. Ve yecuzu ennel Buhari diyor ki caizdir ki Buhari erade zelike eyvan. Bunu da kastetmiştir. Yani Allah'ın kimle konuşması? Peygamber aleyhissalatü vesselamla konuşması. Bundan dolayı diyor Hafız İbn Hacer hadisi kesmemiştir. Ne almıştır? Tam. Yani işte bakın görüyor musunuz? Kennehu yokul. Sanki diyor ki diyor Buhari. Kema ennallaha teala kad kelleme Musa teklimen ve Musa fil art. Nasıl ki diyor Allah Musa ile konuştu. Konuştuğunda da Musa neredeydi? Yerdeydi, yeryüzündeydi. Fakat kelleme azze ve celle Muhammeden. Muhammed'le konuştu ve huve fevka seba semavat. Neredeyken? 7 kat semanın üstündeyken. Yani demek istiyor ki Allah bu konuşma sıfatını sadece 7 kat semasında değil aynı zamanda arzında da gösterir. Sadece arzında değil aynı zamanda 7 kat semasında da gösterir. Hep söylüyoruz. Hadisler şerhlere dönülmeden cahil şerhiyle anlaşılmaz. Anladığını iddia eden hata eder. Şimdi arkadaşlar, konuşma, görme, duyma. 3 tane sıfat alalım. Ehl-i sünnet bir bütün olarak bakıyoruz. Ehl-i sünnetten kasıt ehl-i hadistir hiç şüphesiz. Ama bir bütün olarak bakalım. Şu görme ve duymada yani Eş'arisiyle Maturidisiyle ihtilaf etmemiştir. Görür duyar. Nasıl görür duyar? Bizim gibi mi? Haşa kella. Sınırsız değil mi? Konuşmada da ehl-i hadisi Eş'arisi Maturidisiyle ne yapmıştır? İttifak etmiştir ama o konuşmanın nevinde ne yapmıştır? İhtilaf etmiştir. O da çok önemli. Ona girmeyeceğiz. Ama bakın arkadaşlar. Konuşma muhatapla alakalı. Görme muhatapla alakalı. Açıklayacağım birazdan. Duyma muhatapla alakalı. Ne demek muhatap? Yani bir insan konuştuğunda muhatabı olmalı değil mi? Ne yapabilmeli muhatabına? Ses işittirebilmeli. Zihni de konuşabilir ama yani Allah için zihni konuşma mümkün mü? Allah'ın bir aklı mı var? Yani bir kere buna dikkat edeceğiz bakın. Eş'arilerin kelam bi nefsihi zihni konuşmaya işarettir aslında. Ama biz hüsnü zan besliyoruz. Diyoruz ki değil. Şimdi geliyoruz görmeye. Muhatap lazım değil mi? Mer'iyat. Görülecek şeyler. Yani o da muhatap. Görülecek şey olmadan görmenin ne kıymeti var? Gözünü kapat. Ne görüyorsun? Görülecek şey lazım. İşte biz ona mer'iyat ya da müşahadat diyoruz. Bunlar hep kelamcıların neyidir? Tabirleridir. Yani şahit olunan alem Türkçesi. Evet. Sonra duyma. Onun da mesmuata ihtiyacı var gene. Şimdi bakın. Allah ses işittirebilir. Aynı zamanda da ne yapar? Mahlukatın sesini ne yapar? İşitir. Dikkat edelim buna. Ama bizim gibi değil. Biz sesini işitebildiğimiz insanı ancak yanımızdaysa işitiriz ya da bir neyle? Araçla işitebiliriz. Ama işitirsek göremeyiz. Şimdi şey çıktı. 3G çıktı, görüyorsun. 3G'nin olmadığı yerde gene göremiyorsun. Ama bakın, Allah için böyle değil. Her işittiğini görür. Her gördüğünü işitir. Karıştırmıyor. Şimdi bakın buradan neye gidiyoruz? Çok önemli bir kural bu. Konuştu, gördü, duydu. Allah Azze ve Celle'nin görmesi. Sadece Allah vardı. Hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey olmayınca da görünecek bir şey olmaz. İşitmesi. Sadece Allah vardı, gene hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey olmayınca ses de olmaz. Şimdi siz şunu diyebilir misiniz? Sadece Allah varken, hiçbir şey yokken Allah görmezdi. Sadece Allah varken, hiçbir şey yokken Allah işitmezdi. Bunu diyebilir misiniz? Niye diyemezsiniz? Çünkü Allah'ın sıfatları ezelidir, ezeli. Nedir? Ezelidir. Derseniz ne olur biliyor musunuz? Allah işitmeyi ve görmeyi sonradan öğrenmiş ya da sonradan yaratmıştır. Bunu ehl-i sünnet içinde, yani eşarilerden, maturidilerden ki genel anlamda ehl-i hadisten telaffuz eden var mı? Yok. Diyen ki mutezile vesaire cehmiye. Bugün de işte bu zümreye işte İslamoğlu vesaire ne yaptı? Kendini ilhak etti. Şimdi bakın. Arkadaşlar konuşmayı nasıl ayıracağız? Yani Allah Azze ve Celle ortada muhatap yokken. Nedir muhatap? Sesi işittirebileceği kimse yokken. Yani sadece kendi varken hiçbir şey yokken konuşmaz mıydı? He. Alemi yarattıktan sonra mı konuştu? Müşahadatı, mevcudatı, mesmuatı yarattıktan sonra mı konuştu? Haşa kella. Yani o zaman demek ki Allah'ın kelam sıfatı asla ne olamaz? Mahluk olamaz arkadaşlar. Bakın buna dikkat edeceğiz. Bakın işi başına aldığımız zaman derenin suyunu ne yapıyorsun? Tıkıyorsun. Sondan gitmiyoruz. Baştan gidiyoruz. Peki bu nasıl bir sıfattır ki? Sadece Allah varken hiçbir şey yokken Allah da vardı. Bu zati sıfat. Ne demek zati sıfat? Kişiye. Ne demek? Zatıyla birlikte var. Şimdi bakın. Lakin görmesi ve duyması zati olduğu gibi meşiyeti de olabilir. İsteğe de bağlı olabilir. Allah her şeyi görür duyar. Ama bazı şeyleri özellikle görür ve duyar. Her şeyi duyar. Her şeyi görür. Ama bazı şeyleri özellikle görür ve duyar. Özellikle görüp duyduğu şeyler onun sevip razı olduğu şeylerdir. Demek ki her sıfatın bir taalluku var. Zatiliğinin dışında. Konuşma da öyle. Allah Azze ve Celle Ezelde konuşur. Ebede kadar da konuşacak. Ama peygamberiyle Miraç'ta meşiyeten istedi ve konuştu. Anladık mı? Musa ile dünyada Tur-i Sina'da meşiyeten istedi ve konuştu. İlk sayfeleri Adem'e indirdi. Adem'e o sayfeleri indirmeden Allah konuşmuyor muydu? Konuşuyordu değil mi? Sayfeleri indirerek meşiyeten Adem'le konuşmayı tercih etti. Sonra işte geldi Musa derken, işte İsa, Davut derken peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu kitaplar bazında. Bir de açıktan konuştukları var işte Musa'yla. Kimle? Peygamber aleyhissalatü vesselam'la konuştuğu gibi. Bir de Cibril'le, melaikeyle vesaire. Bak başlayalım alıyoruz değil mi? Aylardır gidiyoruz. Şimdi bunu da anladık mı? Burada bir problem yok. Bütün bunlardan, bakın bütün bunlardan zati olmayıp sadece meşiyeti sıfata geçeceğiz. Şimdi karıştırıyor adamlar. Şimdi bunlar zati sıfatlar ama aynı zamanda da ne? Meşiyeti sıfatlar. Ama bazı sıfatlar var ki arkadaşlar, bunlar zati değil. Şimdi anladık mı? Meşiyet ne demek? İsteğe bağlı değil mi? İhtiyari yani. Eskilerin tabiriyle. Evet. İki tane vereceğiz. İstiva ve nüzul. Soruyor. İşte adam salak. Salak olunca salak soru sorar. Diyor ki ya Allah arşa istiva etti diyorsunuz. İyi de arkadaşım, arş yokken Allah neredeydi? Yani demek istiyor ki arş yokken Allah'ın istiva sıfatı olmadığına göre şimdi de yok. Aksini söyleyen var mı? Yani arşı yaratmadan önce ehl-i sünnet alimlerinden bir tanesi Allah istiva sıfatına sahiptir demiş mi? Var mı diyen? Ya da nüzul. Nereden? Arşından dünya semasına iniyor. Adam diyor ki arşı yokken, dünya seması yokken Allah nereden nereye iniyordu? Zaten ehl-i sünnet alimlerinde Allah'ın arşını yaratmadan önce kendisi, yine semavat ve arzı yaratmadan önce nüzul sıfatına sahip olduğunu iddia eden yok ki. Meşiyet bu. Arşı yaratıyor. Daha sonra yedi kat semayı ve arzı altı günde yaratıyor. Sonra nereye istiva ediyor? Arşına istiva ediyor. Ondan sonra gecenin son üçte birlik kesimi kaldığında ne yapıyor? Yani şu soru batıl. Allah Azze ve Celle yedi kat semayı ve arzı yaratmadan, öncesinde de arşı yaratmadan neredeydi? Elinin köründeydi. Çünkü bu meşiyet sıfatı. Zati bir sıfat değil bu. Ama ne zaman ki arşı yaratıyor, ilk yarattığı mahluk arş, sonra da yedi kat semayı ne yapıyor? Arzı altı günde yaratıyor, arşını ne yapıyor? İstiva ediyor. Burada bir problem yok. Yani bunu problem görmek büsbütün ne? Hata. Aynı şey nüzulde de var. Ama biri kalksa ki ehl-i sünnet alimlerinden istiva ve nüzule zati sıfat dese, işte o zaman problem. Yani biri kalksa ehl-i sünnet alimlerinden her iki sıfatta nedir dese, zati dese, o zaman problem. Çünkü zatiyle birlikte var. Arş yokken, yedi kat sema ve arz yokken nasıl olacak bu? Diyen var mı? Yok. Müşebbiheye meyletmiş birkaç Hanbeli alim. Ah bu Hanbeliler, yaktınız canımızı. Birkaç tane Hanbeli alim. Müşebbihe meyletmiş. Ebu Yala el-Ferra gibi. Birkaç tane. Birkaç tane. Bir tanesi bu. Diğerleri maruf değil. Çok bilinmiyor. En çok bilinen bu. İptal Tevilat diye kitabı var, orada söylüyor. Bu ne yapmıştır? Meyletmiştir. Ne olmuştur peki? Bu meselelerden dolayı ne damgası yemiştir? Müşebbih. Yani ehl-i sünnetten bu görüşe meyleden bir Allah kulu yoktur başka. Birkaç tane. En meşhuru bu. Yani böyle bir reddiyeyi ya da böyle bir şüpheyi soracak olanlar kime sormalılar? Bu itikadın sahibine sormalılar. Bunu bize yöneltmemeliler. Her iki sıfat da nedir arkadaşlar? Meşiyet sıfatıdır. Zati sıfat değildir. Buna dikkat edeceğiz. Çok önemli. Çok çok önemli bu. Peki buradan geliyoruz. Buradan geliyoruz. Şu anda istiva sıfatı var mı? Var. Nüzul sıfatı var mı? Var. Bizim yaratılışımızdan eski. Dikkat edelim buna bakın. Peki olanı tartışmanın anlamı ne? Varsa bunu tartışmanın anlamı yok. Kur'an. Kur'an bir sıfat hakkında söylenilmiş bir kural bütün sıfatlar hakkında söylenilmiş kuraldır. Bitti. Bu. Ayrım yok. Ama bir şartla. Zati ve meşiyet ayrımı ne yaparak? Yaparak. Zati ve meşiyet ayrımı ne yaparak? Yaparak. Neden buradan geçti? Şundan dolayı geçti. İşte Allah'ın konuşmasında da mahlukiyet arayanlar bu Allah'ın konuşması sıfatının zati ve meşiyet olmasını birbirine ne yapanlardır? Karıştıranlardır. Bu sadece Allah'ın konuşmasında değil, aynı zamanda görmesinde ve işitmesinde de kurcalarsan çıkabilecek bir meseledir. Ama niye? Yanlış bakıldığı için. Anladık değil mi? Buna dikkat edeceğiz. Bu önemli bir kuraldır. Bunu kaçırmayalım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani şimdi bakın, hiç ayet ve hadise geçmeden Allah'ın konuşma sıfatının mahluk olmadığını tersinden değil başından bakarak ne yaptık? Hallettik. Buna verilebilecek bir cevap ehl-i sünnetten eşarilerin ve maturidilerin ispat ettiği bütün sıfatlara verilebilecek cevaptır. İstisnasız. Nasıl konuşur? Yani Allah'ın nasıl konuşacağına sen ben karar veremeyiz. Allah'ın nasıl konuşacağını bir kalıp içine de koyamayız. Müslim'de bir savtin dedi mi? Dedi. Nedir bir savt? Sesle. Bitti. Konuştuğu muhataplar sesini duydu mu? Duydu. Bitti. Onlar konuştuğunda Allah duydu mu? Bitti. Allah'ın duymasını problem görmüyorsun ama kulun Allah'ın sesini duymasını problem görüyorsun. Neden? Neden? Yani taş konuşacak duyacaksın, problem olmayacak. Taş tesbih getirecek duyacaksın, problem olmayacak. Kütük ağlayacak duyacaksın, problem olmayacak. Ama Allah'ın sesini duymak problem olacak. Bunu zaten herkese vermiyor ki. Kim ki derse ki ben Allah'ın sesini duydum, kafası zaten kesilir. Allah'ın sesi duyulur diyenler tarafından. Bunu iki peygamberine vermiş işte. Nasıl da sabit. Bir tanesi kim? Musa, bir tanesi kim? Bu budur yani. Bunun ötesi yoktur. Nasıl da sabittir. Nasıl ki naslara o hususta inanıyoruz, aynı naslara tağımın tesbih getirdiğini, işte taşın ne yaptığını, konuştuğunu, kütüğün ağlayıp inlediğini duyduğunda inandığın gibi. Bunlara da ne yapacaksın? İnanacaksın. Nasıl oldu? Allah istedi ve oldu. Normalde taş konuşmaz. Normalde taam sesli tesbih getirmez. Normalde kütük inlemez ama Allah isterse inler. Meşiyet. Evet. Dedik ya, Musa'nın 7. semada olmasının diğer bir delili fekale Musa. Musa dedi ki: "Rabbi lem azunna en terfa aleyya ahaden ev en yurfa aleyya ahad." Rabbim, ben zannetmiştim ki benim üstüme kimseyi çıkarmayacaksın. Ya da benim üstüme kimse çıkmayacak. Yani demek ki en üst semada kim olacak? Musa olacak. Bir üstü zaten boşluk. Bir üstünde su var, bir üstünde ne var? Arş var. Yani demek ki burada Musa aleyhisselam diyor ki zannetmiştin ki ey Rabbim benim üstüme ne yapmayacaksın? Kimseyi çıkarmayacaksın. Yani burada demek ki birilerinin bu hadisi inkar ederken, bu hadis Yahudilerin dine soktuğu bir hadistir İddiasına da ne var? Açık cevap var. Çünkü niye? Yahudiler bu bölümü unutmuşlar. Çünkü burada Peygamber Efendimizin Musa'dan üstün olduğunun açıkça neyi var? İşareti var. Musa 7'ye kadar gidebildi ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın huzuruna kadar ne yapabildi? Yükselebildi, çıkabildi. Diyor ki Gale İbni Battal, fehime Musa min ihtisasihi bi kelamillahi teala fid dünya dune gayrihi minel beşer. Musa aleyhisselam dünyada hiçbir beşere Allah'ın onunla konuşma özelliğini vermedi ya, vermemesinden dolayı aynen şu ayette olduğu gibi inni istafeytuke alen nas. Ey Musa, ben seni insanlara karşı seçtim, çıkardım. Neyle? Bir risalati. Peygamberliğinle, sana vermiş olduğum peygamberlikle ve bir kelami ve senle konuşmamla. Şimdi bakın. Normalde sıfatlar meselesinde hadisi alırken babla alakalı bölümünü alıyoruz ama bazen önemli olursa bu tür malumata giriyoruz. Babımızda da var. Ve kellemallahu Musa teklima. Evet. Mef'ulü mutlak. Burada fail ne? Allah değil mi? Allah ne yaptı? Musa ile konuştu. Konuşan kim? Allah. Özne. Nesne ne? Mef'ul Musa. Hani biri çıkar der ki ya nasıl olsa Musa'nın harekesi ne? İlletli. Arapçada mef'ul önce de geliyor. Fail sonra da geliyor. Ya çok basit. Kur'an'ı tahrif ederiz biz de. Ne yaparız? Musa'yı Allah'la konuştururuz. Şuraya bir fetha koyar. Burada gene böyle kalır. Ve kelleme. Ve kellemallâhe. Ve Allah'la konuştu. Musa. Musa teklima. Gerçekten. Şimdi bu kendi içinde aslında sırıtır. O zaman gerçekten ne gerek var ki? Yani herkes konuşuyor Allah'la. Yani nice evliya var. Sofi'nin Allah'la konuşuyor. Yani bir problem olmaz. Yani gerçekten ispat etmenin anlamı ne? Ha, bir faraza. İyi de bakın, geçen ders aldık. Hani Musa'ya tayin ettiğimiz vakitte Tur-u Sina'ya gelince sonra ve kellemehu rabbuhu ve konuştu hu onunla. Bak mef'ul önce geldi. Burada artık yapacak bir şey yok. Gelen sonra ne? Fail. Tevil edebildin mi? Hadi tarif et bakalım. Ve kellemehu onunla konuştu. Mef'ul geçti mi? Nesne geçti. Hadi Rabbuhu. O da mef'ul olsun. Onunla konuştu, Rabbi ile konuştu. Konuşan kim? Bak, mümkün değil. Üçüncü delil işte bu. Hafız İbn Hacer'in söylediği. Ey Musa, ben seni insanlara seçtim. Ne ile? Sana vermiş olduğum peygamberlik. Ve başka? Bir kelami. Bu zamir kime dönüyor? Konuşan kim? Hadi yap bakalım tahrif. Ya hocam, orada bir kelamiden kasıt Musa'yı. O zaman Musa mı bu ayeti Allah'a indirmiş? Musa mı Allah'a seçmiş çıkarmış insanlara? Yani bak, mümkün değil, gördün mü arkadaşlar? Mümkün değil. Heh. Yani bunlar hep birbirini destekleyenler. Diyor ki İbn-i Battal, Hafız İbn Hacer bunu naklediyor. Diyor ki, zannetti ki, anladı ki diyor Musa, Allah onu ne yaptı? Seçti. Neyle seçti? Konuşmayla seçti. Çünkü Allah onunla konuştu. Diğer bir beşere dünyada bunu vermedi. Sesini açıkça işittirdi dünyada. Zannetti ki diyor, ennel murad bin nas el beşer kullihim, o önemli değil, ve ennehu istahakka bizalike en la yerfa aleyhi ahaden. Allah onunla konuşmasıyla Musa zannetti ki ondan daha üste, yukarı hiç kimse ne yapamaz, çıkmaya hak kazanamaz. Bunu ne yapamaz? Hak edemez. Felemma rafa'a Muhammeden, ya da Rufya olabilir, zamiri zikretmemiş. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ne zaman ki yedinin üstüne çıkardı, alime Musa bildi, ennehu fuddil aleyh. Peygamber Efendimiz Muhammed neye? Musa'ya üstün kılındı. Ve min zâlike gâle hâzel kavl. İşte bundan dolayı da ne yaptı diyor? Bu sözü söyledi. Ha, demek ki yani bu hadis işte nedir? Yahudilerin dine soktuğu nedir? Bir nedir? Menkıbedir. Musa'nın faziletini ne yapmak için? İbraz etmek için. Ya Musa'nın faziletini ibraz etmek için sokmuşlar ama sonuçta bizim peygamberimizin daha faziletli olduğu ortaya çıkmış. Ha, demek ki böyle bir ihtimal ne değil? Mümkün değil. Böyle bir ihtimali dillendiren nedir? Haksız bir dillendirme yapar. Sonra diyor ki ثُمَّ عَلَى بِهِ فَوْقَ ذَٰلِكَ. Sonra yükseltti onu. Bunun üstüne de çıkardı. بِمَا لَا يَعْلَمُهُ اِلَّا اللّٰهُ. Artık bundan sonrasını ancak kim bilir? Allah bilir. Ne Musa bilir, ne İsa bilir, ne İbrahim bilir, ne Adem bilir. Onlar bulundukları yeri bilirler. Sonra ne yaptı? Yukarı doğru çıkardı ki bunu ancak Allah bilir. Bakın fevka zalike. Çoğu şarihler şu lafzı nazar itibara almamışlardır. Bakın yedinci kat semanın üstü demektir bu. Fevk ne demek? Üst. Zalike'den kasıt yedinci kat sema. Yani Musa ile ne yaptığı, karşılaştığı semanın üstü. Üst. Hala daha çıkıyoruz. Kime çıkıyoruz arkadaşlar? Kime? Kime çıkıyor? Allah Azze ve Celle'ye çıkıyor. Oruç ediyor, bak yükseliyor. He, semanın da üstüne yükseliyor. Ya semanın altına değil, üstüne. Evet. Hatta ca'e sidretel münteha. Neye geldi? Yedi kat sema, dünya, birinci sema, ikisi arasındakiler, ikinci sema, üçüncü sema, dördüncü sema, beşinci sema, altıncı sema, yedinci sema. Tabi burada bir boşluk var dediğimiz gibi. Sidretil müntehaya geldi. Fırat ve Dicle'nin, Nil'in, Fırat ve Nil'in, Dicle bizde ya, Fırat ve Nil'in kaynağı neredeydi? Sidretil müntehadaydı değil mi? Heh, daha önce almıştık. Diyor ki Hafız İbni Hacer, هَذَا مِمَّا خَالَفَ ف۪يهِ شَرِكْ غَيْرَهُ. Diyor ki işte diyor, bu yine diyor şeriğin diyor diğerinde olduğu gibi. Hani Musa'yı 7'de, İbrahim'i 6'da zikretmişti ya, onda olduğu gibi diyor, evet diğerlerine muhalefet ettiği lafızlardan bir tanesidir diyor. Niye? Fe innel cumhur, çünkü cumhur ne demişler? Ala enne sidretel münteha fissabiya. Sidre-i münteha nerededir dediler? Yedinci semadadır dediler. Evet. Ve inbe bazıyım fissadise. Bir kısımda kaçıncıdadır dediler? Altı. Evet. Ve lealle fissiyat takdimen ve te'hiren. Mümkündür ki diyor, hadisin siyakında diyor takdim, önceleme ve te'hir, sonralama var. Ve enne zikre sidretil münteha gable kavlihi, sidre-i müntehanın diyor bu sözden önce zikredilmesi, yani thümme ala bihi fevka zelike, sonra yedi kat semanın üstüne ne yaptı, onu çıkardı, yükseltti. Ve fi rivayeti Ebi Zer, Ebi Zer'in rivayetinde ise diyor thümme arace bi, ki urce bi de okunabilir, sonra çıkardı ya da ben çıkarıldım, hatta zahertu bi müstevin esma fihi sarifel aklam, öyle bir noktaya, öyle bir seviyeye geldim ki açıkça orada kalemlerin çıkarmış olduğu neyi, gıcırdamaları işitirdim, işittim. Diyor ki Hafız İbn Hacer, ey saute kitabetil aklam, kalemlerin neyi, kaderle alakalı yazarken çıkardıkları ses, elleti tektubu ma emarallahu bihi min takdirin, Allah'ın takdirle alakalı yazmayı emrettiği şeyi yazanlar. Nedir o takdir? Aynı zamanda ve emrin ve nehin, hem emir hem de nehi, yasak. Daha sonra Hafız İbn Hacer diyor ki ve fi rivayeti Meymun İbn Siyah, Meymun bin Siyah'ın rivayetinde an Enes'in inde Taberi, yine Taberi'nin Enes'ten rivayetinde bade zikri İbrahim fissabiya, dedik ya İbrahim 7'deyken fe izâ huve bi nehrin fe zekere emrel kevser, onu almıştık. Ne gördüm diyor? Nehir gördüm diyor. Bir de baktım ki o nedir o? Kevser'dir. Hatırlıyor musunuz? Kevser neydi, ne değildi? Burada ne yaptık? Uzun uzadıya aldık. Cennette miydi? Aynı zamanda nerede miydi? Nerede miydi? He? Mevkifte miydi, değil mi? Cennette miydi? Yoksa mevkifte miydi? Kevser neydi? Havuz neydi? Onu da aldık. Hatırlayan var mı? Kevser neydi? Havuz neydi? Evet. Ha. Kaynağı ney havuzun? Kevser. Evet. O Kevser neye akıyor? Havuza akıyor. Değil mi? Tercih edilen buydu. Diyor ki, yani Hafız İbn Hacer diyor ki burada rivayetlerin genelinde diyor Sidretil Müntahan'ın nerede olduğu, 7. semada olduğu rivayet edilmişken şerik ne yapmıştır burada? Sanki Sidretil Müntahan'ın daha yukarıda olduğuna ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Halbuki diyor nehirler de kaynağını nereden alır? Sidretil Müntaha'dan alır. Aynı hadisin içinde ne vardı? Sidre-i Müntaha'ya geldim ki diyor oradan ne var? Fırat ve Nehir, Nil'in kaynağı var. O zaman daha henüz diyor Peygamber Efendimiz o çıkış aşamalarında neyi bitirmemişti? Yedinci semayı bitirmemiş, üstüne ne yapmamıştı? Çıkmamıştı. Diyor ki şerik diyor burada ne yapmış? Karıştırmış diyor. Nasıl bir karıştırma var? Yani daha önce zikretmesi gereken şeyi o üst kelimesini kullanarak daha sonra zikretmiş diyor. Ha. Ve bununla alakalı bazı neye? Delillendirmelere giriyor. Aynen ne de olduğu gibi. Sonra diyor beni yükselttiler ta ki ne yaptım? Bir yere geldim. Orada neyi işitir oldum? Kalemlerin neyini? Gıcırtısını. Ne, nasıl bir alaka kurdu peki? Yani bu hadisi niye zikretti Hafız İbn Hacer, anlayan var mı? Kalemlerin alakasının Sidretil Müntaha'nın 7. semada olması ya da üstünde olmasıyla alakasını kuran var mı? Şimdi neden Allah, zikretti? Allah'a yakın olması olabilir mi? Yani? Neden? Ama işte neden yani? Neden? Yani Hafız İbn Hacer'in kastı ne? Hocam Allah'ın emretmesiyle ikisinin de yanlış olduğunu bilir mi? He? İkisinin de yanlış olduğunu bilir mi? Yani? Yani mesela? Yani tercih edilen görüşün 7. semada olduğu, daha sonradakinin kalemden cızırtısındaki hadis gibi yanlış oluyor. Yani. Şerik'in karıştırmaları oluyor. Ama işte alakası ne yani? Yani kalemlerin cızırtısı nerede o zaman? Daha git. Karşısında o Ketebe Kitabe'nin de ufak kadar hadisine göre. Güzel. Kitabı nerede yazdı? Katında nerede? Arşın üstünde. Demek istiyor ki işte bu rivayet bize neyi? Sidret-i Müntaha'nın 7'nin üstünde olmasının imkansızlığını ne yapar? Gösterir diyor. Hafız İbn Hacer. Anladık mı? Ondan dolayı bu hadisi zikrediyor. Şimdi bunlar alim insanlar. Kitabı yazıyorlar. Alim insanlara yazıyorlar gene. Talebeleri de alim. Tabii böyle okuyunca doğrudan ne yapamıyor insan? Anlayamıyor. Ne yapmak lazım? Tetkik etmen lazım. Üzerinde düşünmek lazım. Evet. Burada kalacak çünkü dünü kelimesi var. Ona inşallah önümüzdeki ders geçeceğiz. Bu ders onu almayacağız. Hatırlarsınız, hatırlatırsınız bana. Ve denel cebbar. Rabbul izze. Evet. Onu inşallah önümüzdeki ders alacağız. Evet. Nereye gelmiştik kitapta arkadaşlar? Hocam sayfa 54 soru sorma usulü. Evet. 54. Evet. Halil güzel okuyordu ama Halil'in aşağıda canını aldık. Evet. Gökhan'a okutalım. 54. Soru sorma usulü. Evet. Hadis öğrenimi yani şer'i ilim öğrenimi. Hadis öğreneceğiz. Fıkıh öğreneceğiz. Tefsir öğreneceğiz. Akide öğreneceğiz. Fark etmiyor. Nasıl soru sorulur? Usul ne? Evet. Hadis rivayet etmekte muhaddislerin tavrı farklıdır. Onlardan kimileri istemeden sevabını Allah'tan bekleyerek rivayet eder. Yani her muhaddisin hadis öğrenmek, öğretmekteki tavrı aynı değil. Her muhaddis aynı tavrı göstermiyor. Bir kısmı kendisinden talep edilmeden ne yapıyor? Hadisi rivayet ediyor. Kendisinden talep edilmeden. Bunlar rivayette mütesahil. Yani rivayette mütesahil derken zayıf rivayette değil. Rivayette mütesahil yani kolaycı. Kendilerinden istenilmeden de ne yapıyorlar? Rivayet ediyorlar. Evet. Mesela Ata el-Horasani hadis rivayet edecek talebi bulamadı mı? Kalkar düşkünlerin bulunduğu yere gider ve onlara rivayet eder. Yani hadis rivayet edecek kimseyi bulamadığı zaman gidermiş düşkünlerin arasına. Onlara rivayet edermiş. Evet. İsmail bin Reca da çocukları toplar onlara rivayet eder. İsmail bin Reca da çocukları toplayıp onlara rivayet edermiş. Siz yapmayın ama sakın. Sonra Veki bin el-Cerrah ölünün en sıcak vaktinde yani kaylule saatlerinde tavazı gösterir. Sakkalların su taşıyıcıları yanına gider. Onlara hadis rivayet eder ve şöyle derdi. Yani sakkalar ne zaman rivayet ediyor onlara? Milletin kaylule vaktinde uyuduğunda sıcağın en şedid olduğu zamanda gider onlara hadis rivayet eder ve ne dermiş? Bunlar geçim derdinde olan insanlar. Bana gelmeye vakit bulamazlar. Evet, bunlar geçim derdinde olan insanlar. Bana gelmeye vakit bulamazlar. Bu usul mevcut. İkincisi, muhaddislerden kimileri de istemedikçe asla bir şey rivayet etmez. Yani kendilerinden talep edilmedikçe asla ne yapmaz? Hadisi rivayet etmez. Bunlar da neler? Müteşedditler. Bu tavır mütekaddimundan İbrahim en-Nehai ve Abdullah bin Tavus'tan nakledilen tavırdır. Evet. Talep edilirse o zaman rivayet ederler. Onun dışında asla rivayet etmezler. Üçüncüler? Bazı muhaddisler kendilerinden hadis rivayet etmeleri rica edilse bile çekinirler. Rivayet etmezler. Ha, bunlar? Evet. Şube bin el-Haccac'ın rivayette evet. Rivayet etmezler. Şube bin. Duralım. Rivayette çekinirler. Evet. Müteşedditlerin neyi? Müfritleri. Yani bunlar bunlardan. Bunlar bunlardan. Nedir bu? Kendilerinden hadis rivayet edilmesi istense bile rivayet etmez bunlar. genelde zaten ulemanın bu yöndedir. Devam et. Şube bin el-Haccacil rivayetten çekil. Bu senin için daha iyidir. Sözünü uygularlar. Evet, aynen. Fetva vermekten çekinen alimler gibi, fetva vermekten çekinen alimler gibi rivayetten ne yaparlar? Çekinirler. Velev ki talep edilse bile. Velev ki kendilerinden istense bile. Geneli de budur. Yani müfrit derken kötü anlamda müfrit değil bunlar. Aslında bazı alimler şöyle demişlerdir. Evet. Şunlara mutedil demişlerdir. Bunlara müteşeddit. Evet. Böyle sınıflandıranlar da vardır. Yani rivayeti herkese yapanlar mütesahil, rivayeti isteyene yapanlar mutedil, rivayeti isteyene bile yapmayanlar müteşeddit. Ama rivayeti isteyene yapanların da çok ney? Mutedil olduklarını söylemek doğru olmaz. Bunun örnekleri var. Bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz bu değil. Evet, devam et. İbn-i Mehdi der ki, hocanın ayıplarını üç şey gizler. Zorluk göstermesi, ezberi, evine uzaklığı. Evet. Yani ne demek ayıplarını? Kim ki çok fazla ne yaparsa, konuşursa, çok fazla rivayet ederse, çok fazla fetva verirse, o adamın hata yapması kuvvetle nedir? Muhtemeldir. Onun için çok iyi bellemeden, çok iyi hıfzetmeden, çok iyi fıkhetmeden, çok iyi anlamadan yapılacak bütün rivayetler, yapılacak bütün öğretim faaliyetlerinde hata etme ihtimali nedir? Mevcuttur. Ondan dolayı eğer bu hatalara düşmemek istiyorsan, bunun sadece uhrevi boyutunu değil, dünyevi boyutunu da, yani hatalarını gizleme boyutunu da gerçekleşmek istiyorsan, ne yapacaksın? Çok rivayet etmeyeceksin. Yani zorluk göstereceksin. Bir. İki, iyi ezberleyeceksin. Üç, evin yakın olmayacak, uzak olacak. Eğer evin caminin dibindeyse, evin medresenin hemen yanındaysa yandın. Uzak olacak. Tabii bu uzaklık hem derse gelip gitme, hem camiye gelip gitme ve gelip giderken ne yapma, adım atmanın vereceği ecirle de alakalı. Ama bakın, şu sözler sıbak ve siyakında iyi değerlendirilirse, düşünülürse altındaki hikmetler anlaşılır. Yani eğer bir insan zorluk göstermezse hem kendi hata yapar, hem de başkalarına ne yapar? Hata yaptırtır. İki, iyi ezberlemelidir. Hadise iyi ezberleyecek. Fıkıhsa iyi ne yapacak? Anlayacak. Üç, evi de çok yakın olmayacak. Uzak olacak. Niye? Çünkü devamlı öğrencinin içinde bulunan bir insanın insani vasfının, ilmi vasfının önüne geçeceğinin garantisi yoktur. Herkes peygamber gibi olamaz ki, aleyhissalatü vesselam gibi. Enes bin Malik denilen bir çocuğu anası getirmiş vermiş ona işte. O yıl peygamberle kalmış aleyhissalatü vesselamla. Biliyorsunuz bir gün peygamber aleyhissalatü vesselam Enes bin Malik'e bir şey söylüyor. Gidiyor git onu diyor birine ne yap? Ulaştır diyor. Gidiyor ulaştırıyor. Dönerken peygamber efendimize yolda annesi Enes'i görüyor. Diyor ki nereden geliyorsun diyor. Diyor falan yerden geliyorum. Niye gittin? Peygamber aleyhissalatü vesselam git dedi. Çünkü geçe kalmış. Ana yüreği dayanamıyor. Geç vakitte ne işi var Enes'in sokakta? Ha. O da gecikmiş anca. Bazı rivayetlerde giderken oynamış diyor. Bazı rivayetlerde giderken çocukları görmüş oynamış. Dayanamamış sonra hatırlamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana ne vermişti bir? Görev vermişti. Gidiyor tabii çocuk geç kalıyor. Bazı rivayetlerde de uzak mesafeden bahsediyor. Çok önemli değil. Peki ne dedi diyor sana peygamber? Söylemem diyor. Oğlum söyle söylemem. O diyor ki aferin oğlum diyor. Peygamber sana bir görev verdi mi? Söyleme dedi mi? Kimseye söyleme. Yani 10 yıl uğraşmış. Üf dahi dememiş değil mi peygamber efendimiz? Çünkü niye? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hatası kim tarafından tahsiye edilen biri? Allah tarafından. Yani onun insani vasfı var ama insani vasfı her an teftiş altında. Şimdi ihsanı biz kendimiz gözetiyoruz. Sanki Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet ediyoruz. Biz onu göremeyiz ama o bizi görür. Ama Peygamber Efendimiz'de ihsan artı ne var? Cebrail'in neyi? Kıfzı murakabesi ve neyi? Yardımı var. Heh. Onun için tavsiye etmemiştir muhaddisler. Hocalar çoğunlukla evlerini uzak tarafa ne yapmışlardır? Yapmışlardır. İmam Ahmet de öyle yapmıştır. Böyle caminin hemen başına mesken ne yapmamışlardır? Kurmamışlardır. Peki bunu kim yapmıştır? Tasavvuf erbabı yapmıştır. Çünkü onlar model olmayla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la yarışa girmişlerdir de ondan. Çünkü onlar da önemli olan suret değilmiş, neymiş? Siretmiş ya. İlim yok ki adamda. İlim olmayınca konuşacak bir şey yok. O halde hocanın bütün hal ve tavırları onlar için ilim. Onlarla yatmış, onlarla kalkmış. Halbuki öyle değil. Sosyal hayatı tamamen ne olmalıdır? Talebeden ayrı olmalıdır. Ciddiyet vardır, ciddiyet, suistimal yok. Nedir öyle 24 saat talebeyle birlikte olmak? Öyle bir şey olabilir mi ya? O zaman hoca talebe kalmaz ki. Arkadaşım öyle. Olmaz. Ayrı. İlim vaktinde gelir, ilmini verir, bitti. Budur, hocanın yapacağı budur. Onun da bir sosyal hayatı vardır. Kastedilen bu. Evet. Devam et. Seleften bazıları öğrenci ilim ehlinin olmadığı zaman hadis rivayet etmekten çekinirler. İşte. Yani bu çok önemli. Çok önemli. Burada her isteyene bu ikinciler var ya, müteşeddit ya da mutedil dediğimiz, her isteyene, her isteyene değil. İlim ehline, ilim talebesine. Yani sokaktaki gördüğün Ahmet'e, sokaktaki gördüğün Abdullah'a değil. İlim talebesine ne yapacaksın? Hadis rivayet edeceksin. Evet. Tamam, tamam. Şube demiştir ki, El-Ameş beni bir gruba hadis rivayet ederken gördü. Şimdi bakın, Şube diyor ki, El-Ameş, Şube İbn-i Haccar, büyük bir alim. Ameş ismini bilen var mı? Süleyman bin Mihran. Süleyman bin Mihran. Evet. Bu da büyük bir alim. Her ikisi de Buhari'nin, Kütüb-i Sitte'nin ravilerinden. Şimdi alim alime ders veriyor. Evet. Bir daha oku. Şube demiştir ki. Şube demiştir ki, El-Ameş beni bir gruba hadis rivayet ederken gördü ve bana yazıklar olsun sana eş Şube. Domuzların boynuna inci takıyorsun diye çıkıştı. Boynuna. Domuzların boynuna. İnci takıyorsun. Yani bir de ödül verirsin, diploma verirsin. Giderler ortalığı ifsad ederler. Çok önemli bu. Herkese ilim verilmez. Diyorum ya, hadis ehli huysuzdur. Kötü anlamda değil ama bak. Gene üstüne basa basa söylüyorum. Onlar belirlerler. Neyi uygun görürse öyledir. Ha, bu demek değildir ki şeyhten sual olmaz. İlimde olmaz arkadaşlar. Kimi öğreteceğinde, kimi öğretmeyeceğinde, nasıl öğreteceğinde, hangi şartlarda öğreteceğinde, evet. Sual olmaz. İstediğini alır. İstediğini almaz. İstediğini alıp önce ayakkabısını atar. Sonra onu atar. O da olmadı. Ondan dolayı kendi ayakkabılarını alır. Esselamu aleyküm der. Terk eder gider. Selef böyle. Yani çünkü onlar da merkezde talim. Talimin başındaki muallim müderris var. Merkezde talebe yok. Evet. Devam et. İmam Malik de her isteyene hadis rivayet etmek ilmi küçümsemektir demiştir. Yani adamın Arapçası yok. Hocam diyor bana fıkıh öğret. Ya sen nasıl fıkıh öğreneceksin arkadaşım? Arapça yok. Adamın Arapçası yok hocam diyor. Ben Buhari'yi okudum ya. Ne güzel. Ne diyor Buhari? Böyle böyle diyor. Yani her işin bir şekli var. Her işin bir şekli var. Yani herkesi böyle muhatap alıp onlara bir şeyler öğretmek, hadisi küçüğe almak demek, hafife almak demek, ilmi hafife almak demek. Bunların mebdeyi var. Bu müsteva müsteva. Temel olmadan birinci kat olur mu? İkinci kat olur mu? Üçüncü kat olur mu? Bunun şekli var, şemali var. Bu din oyuncak değil. Evet, devam et. Mutekaddimundan birçokları bir birkaç hadis rivayet etmekle yetinir. Asla cömert davranmazlardı. Evet, bir tane, iki tane, bilemedin üç tane. Birkaç deyince üç yani. Öyle yok. Ya hocam geldin bana rivayet et hepsini. Yok. Hoca ne kadarını uygun görürse, ne kadar elindeki limonu sıkarsa. Evet. Devam et. Halid el-Hazza demiştir ki, biz Ebu Kılabe'ye giderdik. Üç hadis rivayet etti mi? Çok rivayet ettim derdi. Üç tane hadis rivayet edermiş çok. E şimdi ya adam 50 tane soru soruyor. Hoca cevap vermezse vermedi diyor. Yani mecbur değil ki. Ne kadarını uygun görürse o kadar. Yani sen talebesin, hocanın peşinden koşacaksın. Koşacaksın. Ne kadar alırsa. Bak üç tane rivayet etmiş. Çok diyor ya. Çok. Üç tane. Adam diyor ki hocam diyor ya diyor şu Buhari bana hele bir rivayet ediver. Kolay mı? Evet. Devam et. Abdullah bin Davud, ben El-Ameş'e bir fersahlık yerden gelirdim. Bir fersah. Evet. Bir gün hariç asla dört hadis dinlediğimi hatırlamıyorum. Yani bir gün sadece dört tane vermiş. Bir fersah. Evet. Yani yaklaşık 30 kilometre falan yapıyor. Evet. 30 kilometre falan yapıyor. Üç fersahtır çünkü seferilik mesafesi. Yaklaşık. Yani bir gün hariç. O gün dört tane. O gün dört tane. Onun dışında Ameş üç vermiş, iki vermiş, tek vermiş. Devam. Hoca rivayetten çekinen ve güçlük çıkaran biri olduğu zaman öğrencinin hocaya iltifat etmesi, nazik davranması, dualar etmesi uygun olur. Evet, yani herkes aynı ölçüde ne yapmaz? Etrafındakisini faydalandırmaz. Eğer taliminde, rivayetinde cimri ise sana düşecek olan iltifat edip sadece hocaya dua etmen. Yani hocayı teşci etmen. Yani hocadan bir şeyler alabilmek için hocayı ne yapman? Motive etmen, yönlendirmen lazım. Evet. Devam. Zira bu tür davranış öğrenciyi maksada ulaştıracak yoldur. Ez-Zühri Ebu Seleme'nin eğer İbn Abbas'a yumuşak davransaydım ondan çok şey öğrenirdim dediğini haber vermektedir. Evet, görüyor musunuz? Ez-Zühri diyor ki İbn Abbas'a demek ki çok yumuşak davranmamış. Yumuşak davransaydım diyor daha çok şey öğrenirdim. Kötü davrandım anlamında değil. Yani daha çok dua etseydim, daha çok peşinden koştursaydım. Evet. Evet. Amr bin Kays el-Mula'i kendisine birinde bir hadis olduğu haberi ulaşınca hemen onu öğrenmek ister. O zata gider, dizinin dibine oturur ve Allah sana selamet versin. Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret. Önce dua ederdi adama. Allah sana selamet versin. Ondan sonra da Allah'ın sana öğrettiklerinden. Onda bile bir dua var. Bana da öğret. Ya hoca, ya sorun var, şu mesele nedir? Evet, devam. Hazreti Ali'de yağcılık ve haset mümin ahlakından değildir. Ancak bunlar ilim öğrenmek için kullanılabilir demiştir. Yağcılık ve haset ne değildir? Müslümanın ahlakından değil. Ama sen eğer, ya yağcılık derken bugünün yağcılığını kastetmiyor. Ya ne? İlim almak için ne yapacaksın? Peşinden adamı koşturacaksın. Gerekirse yağcılık yapacaksın. Gerekirse ondan çok ilim alanı, hocanın birine vermiş olduğu vakti daha fazla senden ona verdiği için o adamı ne yapacaksın? Kıskanacaksın. Ama kıskanıp da adamın kuyusunu kazmayacaksın. O ayrı tabii. Fikri bazda kıskanma. Yani mesela ya hoca 50 tane rivayet verdi, şu adamın ayağını kırayım, bir daha hocanın yanına gidemesin, yok. Evet, devam et. Kafası ve gönlü meşgulken hocaya bir şey sormaktan hadis öğrencisi kaçınmalıdır. Yani insandır diyorum ya, insani vasıf. Ya bunların işte bütün okullarda okutulması lazım bu tür kitapları. Şimdi pedagojik formasyon dedikleri bu işte. Ne diyor? Kafası ve gönlü meşgulken. Olur, sıkıntısı olur. Kafası meşguldür, bir şeye sıkıntılanmıştır. Bir problemi vardır. O haleti ruhiyesini görünce sormayacaksın. Evet. Abdullah bin Abbas, ben Resulullah'ın ashabına herhangi birine ondaki hadisleri öğrenmek için giderdim. Onu uyuyor bulursam uyandırmaz, elemli ve meşgul görürsem bir şey sormazdım demiştir. Evet. Yani uyuyorsa biliyorsunuz kapısında beklermiş değil mi? Bizzat Abdullah İbni Abbas'ın zaten kendi ne yaparmış? Sahabenin kapısında beklermiş değil mi? Ama yok, elemli ve meşgulsa bir şey sormazmış, dönermiş. Evet. Hoca ayakta veya yolda yürümekteyken ondan hadis rivayet etmesini istemek hadis öğrencisi için yakışık almaz. Yani ayakta ve yolda yürürken hoca ondan ne yapılmaz? Evet. İstifade edilmeye bakılmaz. Hatta yani ben bu cümleyi aldığım zaman hep İbn-i Hüseyin'in örneğini veriyorum yani. Hep. Camiye gidip ve gelirken evinde kesinlikle soru almazdı. Kesinlikle. Soru almazdı. Gider ve gelirdi. Ağzı devamlı ne yapardı? Hareket halindeydi. Kur'an okurdu. Bildiği metinleri okurdu. Almazdı. Çünkü dedim ya, onlar selefin ahlakıyla yetişmişler. Hocalarından öyle görmüş. O da aynı neyi? Geleneği sürdürüyor. Evet. E sorsan haram mıdır? Şimdi bizim selefilerde ne var? Var mı Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde bunu yasaklayan bir nas hoca? Fazla selefilik yakışmıyor bazen. Yaramıyor işte. Yani öyle değil. Var mı Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde kırmızı ışıkla geçmenin haram olduğuna dair bir nas? Var mı? Var mı yeşil ışıkta geçmenin helal olduğuna dair nas? Bunlar meskutuna. Susulmuş meseleler. Burada kaideyi her mektep kendi koyar. Evet, devam et. Zira her makamın bir mekali vardır. Mekali. Likulli makal demişler. Her makamın, mekanın bir neyi vardır? Sözü vardır. Evet. Hadis içinde yollar, umumi yerler dışında hususi mekanlar vardır. Abdurrahman bin Ebi Leyla yürürken kendisine bir şey sorulmasını fena halde sinirlenirdi. Bişir bin el-Haris anlatıyor. Abdullah İbni Mübarek yolda yürürken bir adam gelip bir hadis sordu. İbni Mübarek, senin bu yaptığın ilme saygı göstermek değildir dedi. Bişir diyor ki, bu cevabı gerçekten çok beğendim ve yerinde buldum. Evet, devam et. Sorulacak hadisin belirlenmesi. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Yani sorulacak sorunun belirlenmesi. Soru. Hocam sorun var diyor. Kalkıyor adam görüşünü beyan ediyor. Soru sormuyor. Sorun var diyor. Görüşünü beyan ediyor. Soru sormuyor. Sorun belirleyeceksin. Sorulmuşu sormayacaksın. Dinleyeceksin. Cevabını bildiğin şeyi de sormayacaksın. Provoke etmeyeceksin. Hepsini zikredecek. Hocam diyor sorun var diyor. Başlıyor 10 dakika konuşuyor. Kendi bidatini ibraz ediyor. Çünkü başka türlü o kadar bir topluluğu ne yapamayacak? Bir arada bulamayacak. Oku. Meymun bin Mihran, insanlara karşı sevgi beslemek aklın yarısı, isabetli soru sormak ise ilmin yarısı demiş. Yani işte isabetli soru sormak ilmin yarısı. Sevgi beslemek aklın yarısı. Bizi ikinci şık ilgilendiriyor. İsabetli soru soracağız. İsabetli. İsim ve sıfat tevhidinden bahsediyoruz. Adam kaldırıyor. Hocam bir sorun var. Sor arkadaşım. Hocam diyor, babam öldü, biz 3 erkeğiz. 2 kızız. Anam var, bir de ninem var. Şu hesaplamayı bir yapıversene. Nereden nereye? İsabetli soru. Devam. İmam Malik anlatıyor. İbni Acılan Zeyd bin Esnem'e geldi ve bir şey sordu. Sordu ama soruyu karıştırdı. Sormuş ama soruyu karıştırmış. Evet. Sen git önce nasıl soru sorulur öğren. Sonra gel sor dedi. Toplumun içinde. Önce sen hele bir git, soru nasıl öğrenilir, sorulur, onu bir öğren. Ondan sonra gel sorunu sor. Evet. Devam. Muhaddisi bir şey soracak olanın rivayet etmesini isteyeceği hadisin bir tarafını söylemesi gerekir. Yani hep bunu çok yaşıyoruz. Ya diyor hocam diyor, namazla ilgili bir rivayetti. Ya hatırlayamıyorum, namazla ilgili bir rivayetti. Namazın secdesiyle alakalı bir rivayetti. Namazla ilgili binlerce. Namazın secdesiyle ilgili yüzlerce. Teşehhütle ilgili bir rivayetti. Onlarca. Bir tarafını söyleyeceksin, bir tarafını. Bir tarafını söyleyeceksin hadis. Evet. Devam. Şayet hadisin birkaç senedi varsa soran en sağlamını zikretmeli ve o senetlerden hangisini söylemek istiyorsa onu açıkça belirtmeli. Yani birkaç senedi de olabilir. En sağlamını zikredeceksin. Çünkü zayıfını bilmeyebilir. Neden? Çünkü sağlamını bilmekle mükellef. Zayıfını belleyip de hafızasında ne? Yer işgal etmemeli. Ama Buhari gibi olursa bilirsin. O ayrı. genele hitaben. Evet, devam et. Süfyan bin Uyeyne. Süfyan bin Uyeyne anlatıyor. Babam beni Ma'mer bin Raşid'in emrine vermişti. Ma'mer Ez-Zuhri'ye gider hadis öğrenirdi. Ben de onun hayvanını beklerdim. Bir gün Ma'mer içeri girince ben de birine şu hayvanı tutuver dedim ve içeri daldım. Bir de ne göreyim? Kureyşli şeyhler Zuhri'nin çevresinde de. Ben Zuhri'ye hitaben, ey Ebu Bekir, zenginlerin yemekleri ne kötü yemektir anlamındaki hadis nasıldı dedim. Bakın, bakın. Zenginlerin yemekleri ne kötü yemektir. Şimdi içeride kimler var? Kureyşli şeyhler. Bunlar muhtemelen cahil insanlar. Ne diyor? Zenginlerin yemekleri ne kötü yemektir. İşte ne yapıyorsunuz siz bundan? Zengin adamlar kötü, yemekleri de kötü. Bu hadis nasıldı dedim. Evet. Oradakiler? Oradakiler bana kızdılar. Zuhri ise yaklaş. Şeyhler çünkü zengin insanlar. Cahil ama zengin. Ha. Yani soruyor hocaya. Yani diyor ki hocam diyor işte diyor. Yani zenginler eşittirecek. Tamam mı? Zenginlerin yemekleri ne kötü yemek. Onlar da kızdılar. Sonra Zuhri ise yaklaş. O hadis öyle değil. El-Arec'in Ebu Hureyre'den nakle haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeğidir. Gördünüz mü? Yani ortada bir yemek var ama sadece zenginleri çağırıyorsun. Fakirleri ne yapmıyorsun? Çağırmıyorsun düğün yemeği. Evet. Kim düğün yemeği davetine icabet etmezse Allah ve Resulüne karşı gelmiş olur. Tamam. İbn-i Uyeyne Zühri'den ilk duyduğum hadis işte budur. Evet. Burada bırakalım. Hocayı bıktırmamaya önümüzdeki ders devam ederiz inşallah. Var mı sorusu olan? Neyi anlamadın sen Mustafa? Şu tescili kapayalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.